jest brudny, jego mury są szare, czarne są jego trumny. Ludzie tam mają pięści zaciśnięte, kamienne serca i twarze zawzięte. Samobójcy szukają na życie leku. Potoki łez razem z deszczem płyną do ścieku. Blade słońce umiera za ciemnymi chmurami. Tylko pojedynczy promień przebije się czasami. Co to za miejsce, pytasz? Co to znaczy? Wyjrzyj za okno, jeśli chcesz zobaczyć. Ten świat to bestia, która słabych upokarza. Ma oczy neonowe, ma zęby z żelaza. Stoję tutaj, żeby to ci przekazać. Kłamiesz, jeśli mówisz, że cię to nie przeraża. Kolejne minuty, życie na ostrzu noża. Niech to pochłonie jakiś piekielny pożar. Mam tego dość, chciałbym stąd uciec. Przepełnia mnie gniew, chciałbym stąd uciec. Gdziekolwiek, daleko lub wysoko. Chciałbym stąd uciec, ale nie ma dokąd. Mam tego dość, chciałbym stąd uciec. Przepełnia mnie gniew, chciałbym stąd uciec. Gdziekolwiek, daleko lub wysoko. Chciałbym stąd uciec, ale nie ma dokąd. Witajcie w świecie, który niedługo się skończy. Tutaj dni nie płyną, każdy się sączy. Teraz światło blednie, przepowiednie i wyrocznie. Idę na całość, po śmierci odpocznę. Widziałem dwie wieże, miałem w ręku dwa losy. Słyszałem tajemnicze szepty potępione głosy. Waham się całe życie, pewnie nigdy nie przestanę. Planów nie układam, bo nic nie idzie zgodnie z planem. Tylu tu ludzi, pytam kto jest z nami. Tylko stal i beton, a nigdy jak sami. Wybuchowy jak dynamit, ogień wam przynoszę. Tutaj będzie eksplozja, o szacunek nie proszę. Sam jestem jak wieża, stoję sobie i patrzę. Brzydzi mnie to co widzę, lecz rymami nie płaczę. Bo słowa mogą być tylko niebezpieczne. Panie Boże, dzięki, że życie nie trwa wiecznie. Mam tego dość, chciałbym stąd uciec. Przepełnia mnie gniew, chciałbym stąd uciec. Gdziekolwiek, daleko lub wysoko. Chciałbym stąd uciec, ale nie ma dokąd. Mam tego dość, chciałbym stąd uciec. Przepełnia mnie gniew, chciałbym stąd uciec. Gdziekolwiek, daleko lub wysoko. Chciałbym stąd uciec, ale nie ma dokąd. Czasem mam taki sen mi się marzy. Leżę samemu na środku bezkresnej barze. Czuję gorący piasek, słyszę jak szumią fale. Gapię się na chmur, narkotyczny kwalek. Jest wspaniale, ale szybko mija ten stan. Budzę się w świecie, który naprawdę znam. A za dobrze znam, nigdy się nie przyzwyczaję. Wolę uciekać, świat urojeń i bajek. Mam drugą egzystencję, wiodę ją w głowie. Nie ma tu dostępu żaden niechciany człowiek. Przedawkowałem życie, więc mam kaca potężnego. I pewnie jeszcze nieraz będę miał podobnego. A zawsze gdy czegoś potrzebujesz, tego nie ma. Gdy zrozumienia szukasz, nikt nie rozumie. Musisz zadbać o swoje, reszta to ściema. Najbardziej samotny jesteś stojąc w tłumie.